जी पढ़िए जी, 12वीं सुंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमाइल के पहले बाब की साथी ने रिवायत नंबर 9 को पढ़ा, जो हज़रत जाबिर इब्ने समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत। قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن رات میں دیکھا، فی لیلۃ اضحیان، میں نے روشن رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی چاند کی روشنی میں، تو علیہ حلۃ حمراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا، اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ سرخ جوڑا پہننے کی اجازت اور ممانعت اور پھر اس میں تطبیق۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا اور چاند کی طرف دیکھتا رہا، فلہو عندی احسن من القمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ جی جی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سأل رجل البغاء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وكان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، قال لا بل مثل القمر۔ ایک شخص نے حضرت ابن عازب سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک مثل السیف، تلوار کی طرح تھا؟ قال لا بل مثل القمر، کہا کہ نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ پہلے سائل نے جو سوال میں جس چیز سے تشبیہ کی، تمثیل کی، کہ مثل سیف، تلوار کی طرح تھا، اس کی تردید کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں راوی کہ نہیں مثل القمر، چاند کی طرح، تو محدثین اس کی تشریح میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سائل نے اصل میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی چمک، جس طرح عرب جو ہیں وہ اپنی تلوار کو چمکیلا رکھتے تھے اور تیز دھار رکھتے تھے، ایک طرف تو منور چہرہ ہونا اس کی تشبیہ بھی، اور دوسری طرف تلوار میں لمبائی ہوتی ہے، تلوار میں لمبائی ہوتی ہے۔ تو راوی نے جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تلوار کی طرح تھا، تو دو چیزوں میں تشبیہ، ایک منور ہونے میں اور ایک چہرے کے لمبا ہونے میں، تو صحابی نے فوراً تردید کر دی کہ نہیں منور تو تھا چہرہ لیکن گولائی میں تھا، لا بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ تو انہوں نے، اور آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل گول چہرہ بھی نہیں تھا، مدور الوجہ مکمل نہیں، بلکہ فی وجہ ہی تدویر، کچھ قدرے گولائی تھی لیکن چہرہ مبارک لمبا نہیں تھا۔ تو مثل السیف کی تردید لمبائی میں اور منور ہونے میں دونوں چیزیں موجود۔ جی جی یہ 11ویں روایت ساتھی نے پڑھی اس باب کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، کأنما صیغ من فضۃ، گویا کہ اس کو ڈھالا گیا ہے چاندی سے۔ صیغہ، آپ لوگوں کو معلوم، یہ صرف میں بھی آپ پڑھتے آئے کہ صیغے کو صیغہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو مختلف اوزان میں ڈھالا جاتا ہے، صاغہ کا معنی ڈھالنا، تو ایک وزن ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے، اس کو مختلف اوزان میں ڈھالا جاتا ہے، اس لیے اس کو صیغہ کہتے ہیں، یا صیغہ ماضی مجھول، کأنما صیغہ من فضۃ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا تھا جو گویا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو بدن مبارک۔ رجل شعر، یہاں میرے ہاں کتاب میں جیم ساکن ہے، ظاہر ہے کاتب کا صاحب ہے، جیم مکسور ہونا چاہیے، رجل شعر، ہلکے گھنگریالے بال، جیم ساکن درست نہیں، جیم کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے، رجل شعر، ہلکے گھنگریالے بالوں والے تھے. جی یہ بارہویں روایت ساتھی میں پڑھی, اس کو سمجھ کے روایت کو پڑھیے گا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء, عرض علی الانبیاء, مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے. معلوم آپ حضرات کو معراج کا موقع ہے. عرض علی الانبیاء, میرے سامنے انبیاء کو پیش کیا گیا. فاذا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال کأنه من رجال شنوءۃ, تو موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جیسے ضرب من الرجال. ضرب کا معنی یہاں ہوتا ہے ہلکا ہونا. ضرب من الرجال, لوگوں میں سے ہلکے بدن کے. اس کا ترجمہ خالص اردو زبان میں کیا جائے تو ایسا شخص جو کہ پھرتیلا ہو اور اس کا ہلکا بدن ہو اور بڑا چاق و چوبند ہو, مضبوط جسم بھی ہو, تو اس کو کہتے ہیں چھریرے بدن والا, چھریرے بدن والا. فإذا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں میں سے چھریرے بدن والے تھے. کأنہ من رجال شنوءۃ, گویا کہ یمنی قبیلہ جو شنوءۃ ہے اس کے مردوں میں سے تھے. یمن کے قبیلہ شنوءۃ کے مردوں میں سے تھے, یعنی ہلکا بدن لیکن مضبوط بدن اور پھرتیلا بدن. اس کو کہتے ہیں اردو کے اندر چھریرا بدن, عربی میں ضرب من الرجال, لوگوں میں سے چھریرا بدن تھا. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه, اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا معراج کے موقع پر. فإذا أقرب من رأيت به شبها, تو زیادہ قریب جن کو میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ مشابہت میں, وہ ہیں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک وہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا. پھر فرمایا ورأیت ابراہیم علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه الكريمة, اور میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قریب ترین جن کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ مشابہت میں, وہ تمہارے ساتھی ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جس میں اثر کو جب دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. پھر فرمایا ورأيت جبرائيل علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته, اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قریب ترین جن کو میں نے دیکھا مشابہت میں وہ حضرت دحیہ کلبی, دال کے نیچے کسرہ, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرات کو معلوم مختلف روایات آپ وحی کی پڑھتے ہیں تو آپ حضرات کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے. لیکن آپ جب ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ اصل شکل میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دو مرتبہ دیکھا. ایک روایت آپ کو ملے گی بدء الوحی میں, آغاز وحی کے موقع پر, اور ایک روایت ملے گی آپ کو معراج کی. تو بدء الوحی کے موقع پر اور معراج کے موقع پر, یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. باقی اکثر جگہوں میں جو روایات آ رہی ہیں وحی کے موقع پر, وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. جی اور اس ساتھی نے تیرہویں روایت پڑھی. سعید الجریری کہتے ہیں کہ سمعت ابا الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری. یہ میرے والے مائک کی آواز تھوڑی سی آہستہ کر دیجیے, گونج سے سبق سمجھ میں نہیں آئے گا ساتھی. سمعت ابا الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا یہ فرماتے ہوئے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری, اور اب روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی شخص باقی نہیں رہا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. گویا کہ اپنا آخری صحابی ہونا بتا رہے ہیں. وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری, اب روئے زمین پر, جس وقت بات فرما رہے تھے اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ اب روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو میرے علاوہ, یعنی یہ بتانا چاہتے وہ آخری صحابی میں ہوں. قلت صف لی, میں نے عرض کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائیں, حلیہ مبارکہ بتائیں. قال کان ابیض ملیحا مقصدا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا, ملیحا خوبصورت, جس کا آپ ترجمہ نمکین شکل کرتے, ملیحا خوبصورت, مقصدا درمیانہ قد, مقصدا درمیانہ قد, رنگ سفید تھا خوبصورت تھے, مقصدا درمیانہ قد تھا. آپ حضرات نے یہاں پڑھا کہ حضرت ابو الطفیل کہہ رہے ہیں کہ بیان کرتے وقت میں اس وقت آخری روئے زمین پر ایسا شخص ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو الطفیل جو ہیں یہ آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا دنیا میں. لیکن آپ روایات میں یہ بھی پڑھیں گے کہ آخری صحابی جو ہیں جو مکہ میں فوت ہوئے وہ ہیں حضرت عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عامر ابن واصلہ, واو الف تا لام ہا, عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر روایات میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ آخری صحابی جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان تینوں روایتوں میں بظاہر آپ کو تعارض سے محسوس ہوگا. یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے, اور دوسری روایت سے آپ کو تاریخ و سیرت میں معلوم ہوگا کہ آخری صحابی جو ہیں وہ عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکہ میں جنہوں نے وصال پایا, آخری صحابی. اور تیسری روایت آپ کو مل رہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں آخری صحابی جنہوں نے وصال پایا وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان تینوں روایتوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے. جناب حضرت علامہ نشاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ 215 اس میں ان تینوں باتوں میں تطبیق دی اور بڑی وضاحت سے فرمایا. فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ 215 حضرت علامہ نشاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت عامر ابن واصلہ کا وصال سن 110 ہجری میں ہوا مکہ میں, سن 110 ہجری میں ہوا مکہ میں. اسی بات کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے کہ آخری صحابی کا انتقال سن 110 ہجری میں ہوا. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی. حضرت علامہ نشاہ کاشمی رحمہ اللہ وہاں فرما رہے ہیں تو عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 110 ہجری میں مکہ میں ہوا, اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 75 یا 76 ہجری میں, دونوں روایات موجود, سن 75 یا 76 ہجری میں ہوا مدینہ طیبہ میں, دو روایات. اور یہ ابو الطفیل یہ اصل میں لقب, یہ کنیت ہے حضرت عامر ابن واصلہ کی. عامر ابن واصلہ اور حضرت ابو الطفیل یہ ایک ہی شخص ہے. اب جب حضرت علامہ نوشا کاشمی رحمہ اللہ کی بات پوری آپ ذہن میں لائیں گے تو ایک دم تعارض آپ کو دور ہوتا ہوا محسوس ہوگا کہ عامر ابن واصلہ اور حضرت ابو طفیل یہ ایک ہی شخصیت ہیں. ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی کنیت. لہذا آخری صحابی جو دنیا سے وصال جنہوں نے پایا وہ حضرت عامر ابن واصلہ یعنی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سن 110 ہجری اور یہ مکہ مکرمہ میں. اور مدینہ منورہ میں آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات بھی درست, مدینہ طیبہ میں آخری صحابی, وہ روایت بھی درست. جی مدینہ طیبہ میں آخری صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 75 یا 76 ہجری. اور مکہ کے اندر آخری صحابی حضرت عامر ابن واصلہ یعنی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں کہ آخری صحابی جو دنیا سے وصال پائے تو وہ ظاہر ہے کہ حضرت عامر ابن واصلہ یعنی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ان کا یہ جملہ کہنا بالکل درست ہوا, یہ جملہ کہنا بالکل درست ہوا کہ وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری, کہ جس وقت یہ بات بتا رہے تھے کہ روئے زمین پر اب میرے علاوہ کوئی شخص نہیں موجود جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, تو معلوم ہوا آخری صحابی حضرت عامر ابن واصلہ یعنی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ. جی جی اس پہلے باب کی آخری روایت ساتھی نے پڑھی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے دو دو دانت تھے ان کے درمیان کشادگی موجود تھی. افلج السنیتین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دو دانتوں کے درمیان کشادگی موجود تھی. اذا تکلم روحی اکن نور, مجھول پڑھ لیجئے, اذا تکلم روحی اکن نور یخرج من بین ثناياه, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو ایک روشنی دکھائی دیتی تھی جو آپ کے دانتوں کے میں سے نکلتی تھی, سامنے کے دانتوں میں سے. جی اگلا بات, باب ما جاء فی خاتم النبوہ, یہ باب ہے مہر نبوت کے بارے میں جو روایات آ رہی ہیں. خاتم النبوہ مہر نبوت. شمائل میں ایک اور باب اس سے ملتا جلتا صفحہ نمبر 6 پر باب نمبر 12 آ رہا ہے, باب ما جاء فی خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے بارے میں, انگوٹھی کے بارے میں, وہ انگوٹھی جو مہر کے طور پر استعمال فرماتے تھے. تو بسا اوقات ساتھی جب امتحان میں سوال آتا ہے تو ان دونوں سوالوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. یہ باب نمبر 2, اس کا موضوع کچھ اور ہے, اور باب نمبر 12 جو صفحہ نمبر 6 پر آ رہا ہے اس کا عنوان کچھ اور ہے. ان دونوں کو بھی خلط ملط, جیسے میں نے باب پہلے باب کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے, اور آئندہ چل کے جو باب آ رہا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ, بالکل اسی طرح یہاں بھی آ کر ساتھی بسا اوقات پرچوں کے اندر عجیب و غریب, باب ما جاء فی خاتم النبوہ مہر نبوت کے بارے میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا گوشت ابھرا ہوا تھا, مہر نبوت. کیوں کہتے ہیں مہر نبوت, کیا وجہ, ابھی بات آگے چلے گی, لیکن فی الحال اس استواء کو اور اس اختلاط کو سمجھنا جو ساتھی غلط ملط کرتے ہیں. تو یہ ہے خاتم النبوہ مہر نبوت کے بارے میں, اور وہ ہے باب ماجہ فی خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی یعنی مہر کے بارے میں، وہ انگوٹھی جو مہر کے طور پر استعمال فرماتے تھے. لہذا الگ الگ باب کو سمجھیے گا. وہ باب نمبر 12 انگوٹھی کے بارے میں جو مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور یہ مہر نبوت کے بارے میں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں دو کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت تھا، اس کے بارے میں یہ روایت تھا. تو یہ باب آ رہا ہے. ایک اور عنوان ہے بسا ساتھی، اس کو ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شمائل میں نہیں ہے وہ باب. ان دونوں بابوں سے ہٹ کے جب سوال آتا ہے کسی ایک باب سے متعلق، باب ما جاء فی خاتم النبوہ یا باب ما جاء فی خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھی جو ہیں وہ شمائل ترمذی کے پرچے کے اندر پھر وہ ختم نبوت پر 5-6 صفحے لکھ کر آتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر 5-6 صفحے لکھ کر آتے ہیں، حالانکہ وہ شمائل کا موضوع نہیں ہے، شمائل میں اس موضوع پر باب نہیں ہے. تو آپ حضرات کو میں اس لیے جگا رہا ہوں کہ یہ ہر امتحان میں ہو رہا ہے، ہر امتحان میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے باب کو پڑھ کر سوال کے آگے نوعیت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر روایت کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا سوال کس چیز کے بارے میں. تو یہ دوسرا باب جو ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کے بارے میں جو دو کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا گوشت ابھرا ہوا تھا، یہ دوسرا باب ہے. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ 8 روایتیں لا رہے ہیں، اور ہر روایت کو آپ بغور پڑھیے گا کیونکہ ہر روایت کے اندر آپ کو اس مہر نبوت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کی تھی آپ کو مختلف معلومات ملیں گی. ہر صحابی کا ایک اپنا تجزیہ ہے اس مہر نبوت کے بارے میں، اس لیے ہر روایت کو بغور پڑھیے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کی جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اثر کی ایک ایسی نشانی ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی. چنانچہ آپ کے ذہن میں وہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 10-11 سال تھی، اور اپنے چچا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے علاقے کی طرف جا رہے تھے. راستے میں نخلستان کھجوروں کے باغ میں ایک راہب تھا، ایک عیسائی پادری بحیرہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا نام جرجیس تھا، جرجیس. تو وہ بحیرہ راہب جو ہے اس نے جب دور سے آتا ہوا ایک قافلہ دیکھا مختصر سا، تو وہ اپنے نخلستان سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اسے تو یتیم ہونا چاہیے. بحیرہ راہب نے کہا اسے یتیم ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اسے تو یتیم ہونا چاہیے. تو ابو طالب نے فوراً کہا جی ہاں میرا بھتیجا ہے، والد کے انتقال ہو گیا، میں نے پرورش کی، اب اس لیے میرا بیٹا بیٹے کے طور پر کہا. پھر اس کے بعد اس بحیرہ راہب نے، اور پوری واقعے کی تفصیل میں اب جائیں گے، اور پورا واقعہ آپ دیکھنا چاہیں حوالے کے ساتھ اردو میں دیکھنا چاہیں تو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد اجری صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں میں. ساتھی بسا اوقات پوچھتے ہیں سیرت کی کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، سب سے اول کتاب جس کا آپ مطالعہ فرمائیں وہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا محمد اجری صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، سابق شیخ التفسیر والحدیث جامعہ شفیع، 3 جلدوں میں ہیں، بہت شاندار کتاب سیرت کے موضوع پر. آپ علماء اس کا بار بار مطالعہ فرمائیں، اور اس میں مضبوط باتوں کو ہی اپنے جمعوں کے خطبوں میں، اپنی تقاریب میں اس کو جگہ دیجیے، ہر بات حوالے کے ساتھ موجود ہے. تو وہاں یہ والا واقعہ بھی موجود ہے، یہ جو میں واقعہ تفصیل سے بتا رہا ہوں وہاں آپ کو اردو میں بہت تفصیل سے ملے گا. وہاں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پہلی جلد ہے، اور صفحہ 88 سے لے کر صفحہ 93 تک حضرت نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے وہاں لکھا ہے، وہاں آپ مطالعہ فرما سکیں گے. جلد اول صفحہ 88 سے 93 تک سیرت المصطفیٰ کے اندر. تو اس بحیرہ راہب نے پہچانا کیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دور سے جب دیکھ رہا تھا تو یہ جب قافلہ آ رہا تھا، جہاں جہاں قافلہ آ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بادل اس کو سایہ دے رہا تھا. اس سے اس نے پہچانا کہ اس میں کوئی خاص شخصیت. پھر وہ جب قریب آئے تو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد بحیرہ راہب نے کیا کیا کہ بحیرہ راہب نے گزارش کی کہ ان کے قمیض کے بٹن کھلوائیں، تو قمیض کے بٹن کھلوائے بحیرہ راہب نے، جرجیس نے، اس عیسائی پادری نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اس کو چوما، اور پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ ان کو شام مت لے کر جائیں، یہودی بھی پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کی وہ نشانی ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی. اس کے بعد کی جو روایات آئیں گی جس سے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس مہر نبوت کا تذکرہ موجود ہے. روایت پڑھیے ساتھی میں پہلے. قال سمعت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ذہبت بی خالتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں میں بچپن میں مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. فقالت، میری خالہ نے کہا، یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، میری یہ بہن کا بیٹا میرا بھانجا، ان ابن اختی وجع، میرے بھانجے کے درد ہو رہا ہے. بخاری شریف میں جب یہ روایت تفصیل سے آ رہی ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ صائب بن یزید یعنی ان کے بھانجے کے پاؤں میں درد تھا، پاؤں میں تکلیف تھی. ان ابن اختی وجع، میرے اس بھانجے کو درد ہو رہا ہے. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. وتوضأ، اور وضو فرمایا. فشربت من وضوئه، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی میں سے پیا. وقمت خلف ظهره، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے کھڑا تھا. فنظرت الى الخاتم الذي بين كتفيه، تو میری نظر اس مہر نبوت پر پڑی جو کہ دو کندھوں کے درمیان تھی. فاذا هو مثل زر الحجله، تو وہ ایک مسحری کے بٹن کی طرح، مسحری کی گھنڈی کی طرح تھی. فاذا هو مثل زر الحجله، کہ جب میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو وہ مسحری کی گھنڈی کی طرح تھی. مسحری چارپائی، اس کے کناروں پر چادر کو باندھنے کے لیے دھاگا استعمال کرتے اور اس دھاگے کے کناروں پر گول گول سے بٹن نما گھنڈی بنا دیتے تھے چادر کو قائم رکھنے کے لیے. چارپائی کے کناروں پر دھاگا باندھتے ہیں اور دھاگے کے کنارے میں گول گول سے بٹن نما بنا دیے جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں زر الحجلہ. مسحری، زر الحجلہ، مسحری کے بٹن، مسحری کی گھنڈیوں کی طرح وہ مہر نبوت تھی. عام طور پر تو محدثین اسی لغت کو اور انہی الفاظ کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن بعض محدثین یہاں زر الحجلہ کے بجائے را اور زا نقل کر رہے ہیں. رز الحجلہ، را اور زا نقل کر رہے ہیں، رز الحجلہ. اس وقت اس کا معنی محدثین کر رہے ہیں، رز کا معنی انڈا اور حجلہ کا معنی چکور، چکور پرندہ چھو. زر الحجلہ، تو اچانک وہ چکور کے انڈے کی طرح تھا، چکور کے انڈے کی طرح تھا، یعنی جسامت بتانا چاہتے ہیں. تو حضرت صاحب نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا کہ ان کا تجزیہ کیا تھا، کہ مثل زر الحجلہ، میں نے جب دیکھا تو وہ مسحری کی گھنڈی کی طرح تھا، مسحری کے دھاگے کی بٹن کی طرح تھا. یا رز الحجلہ، رز بمعنی انڈا، بیض، کہ پھر چکور کے انڈے کی طرح تھا، جسامت بتائی کہ وہ اتنی اتنا ابھرا ہوا گوشت تھا. یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف میں یہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، لیکن آپ نے یہاں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا، تکلیف پاؤں میں، سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور اسے تقریباً 64 سال کی عمر تک بالکل صحت مند موجود رہے، زندہ رہے حضرت صاحب ابن یزید لیکن تکلیف پاؤں میں. اور فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. آج بھی آپ طب جدید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو درد ہوتا ہے بدن میں, کہیں بھی درد ہو, پاؤں میں درد ہو, گھٹنے میں درد ہو, پیٹ میں درد ہو, بازو میں درد ہو, تو ڈاکٹر اگر آج جو گولی دیتے ہیں درد کو روکنے کی, اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اصل میں دماغ کے ساتھ ساری رگیں جا کر دماغ کے ساتھ جڑتی ہیں, اور جو درد کو محسوس کرنے کی جگہ اور مقام ہے وہ دماغ ہے. اس لیے جتنی بھی دوائیاں ہیں درد والی, یہ ہمیشہ دماغ کو متاثر کرتی ہیں. وہ درد محسوس کرنے کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے. اب بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ تکلیف پاؤں میں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا. ذہن میں رکھ لیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں, یا عام معالج طبیب نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہاں تو خالق خود رہنمائی کرتا تھا. لیکن آج طب جدید بھی یہی کہتی ہے کہ جو درد کا مرکز ہے, درد مقام, درد کو محسوس کرنے کا جو مرکزی مقام ہے وہ سر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. جی دوسری روایت پڑھیے گا. یہ دوسری روایت سے غور سے پڑھیے گا, اس میں ایک اور تعبیر اس مہر نبوت کے بارے میں آ رہی ہے. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا. غدۃ حمراء, سرخ غدود کی طرح, غدۃ حمراء سرخ غدود کی طرح, مثل بیضۃ الحمامۃ, جیسے کہ کبوتری کا انڈا ہوتا ہے. غدۃ حمراء سے رنگ بتایا, اور مثل بیضۃ الحمامۃ سے اس کی جسامت بتائی. غدۃ حمراء سرخ غدود کی طرح تھا, مثل بیضۃ الحمامۃ جیسے کہ کبوتری کا انڈا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ پھر اشکال کریں گے کبوتری کا انڈا سرخ تو نہیں ہوتا, اس لیے ذہن میں رکھیں. غدۃ حمراء اس سے اس کی رنگت بتائی ہے, لون, اور مثل بیضۃ الحمامۃ اس سے اس کی جسامت بتائی کہ کبوتری کے انڈے جتنا مہر نبوت کا جسم تھا. تو یہ آپ کو دوسری تعبیر ملی ہے. پہلی تعبیر مثل ذر الحجلۃ, اور دوسری تعبیر آپ کی آپ نے پڑھی غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامۃ. جی ان آٹھ روایتوں میں آپ چھ انداز کی تعبیرات پڑھیں گے اس مہر نبوت کے بارے میں, اس لیے ان سب میں تطبیق کی کوشش کیجیے گا. جی جی عمر ابن قتادہ کہتے ہیں اپنی دادی سے روایت کرتے ہوئے, ان کی دادی کا نام حضرت رمی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ, قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت, يقول لسعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یوم مات اهتز له عرش الرحمن. اس روایت کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس روایت کے الفاظ کو ذرا دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے, ورنہ آپ مضمون خلط ملط ہو جائے گا. عن جدته رميسة رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لسعد بن معاذ, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول, درمیان میں ولو اشاء سے لے کے لفعلت تک اصل میں یہ جملہ معترضہ ہے. آپ حضرات کو معلوم جملے کی اقسام جب آپ پڑھتے ہیں نحو میں, جملہ معترضہ وہ جملہ جس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں ہوتا, کسی فائدے کے لیے درمیان میں کہا جاتا ہے لیکن ما قبل اور ما بعد سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ما قبل اور ما بعد کو دیکھیں تو بات کچھ اور بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, لیکن درمیان میں وہ جو بے جوڑ جملہ جو لاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی جملہ معترضہ ترجمۃ الباب سے متعلق ہے. ہمارا جو اس وقت مقصود ہے وہ یہی جملہ معترضہ ہے, لیکن آپ جملہ معترضہ کو نکال کر پہلے بات سمجھ لیں، روایت کو سمجھ لیں، پھر جملہ معترضہ کی طرف آئیے. تو عن جدتی رمیسۃ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لسعد بن معاذ یوم مات، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سنا جس دن کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، کہ اهتز له عرش الرحمن، کہ رحمان کا عرش بھی اس کی وجہ سے ہل گیا، لرز اٹھا. معلوم آپ حضرات کو غزوہ خندق کے موقع پر سن پانچ ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ جملہ معترضہ ہے. ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلت، ان کی دادی حضرت رمیسہ کہتی ہیں یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا، اور اس وقت میں اتنے قریب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلت، اگر میں چاہتی کہ اس مہر نبوت کو چوم لوں، الذي بين كتفي من قربه، الذي بين كتفي جو کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان تھی، من قربه اس قرب کی وجہ سے، لفعلت تو میں کر سکتی تھی، یعنی میں اتنے قریب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مہر نبوت کو میں نے دیکھا، جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے. تو حضرت رمیسہ کہتے ہیں میں اتنی قریب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اگر چاہتی تو ایسا کر لیتی، یعنی میں نے بڑے قریب سے دیکھا. تو ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفي، اگر میں چاہتی تو اس مہر نبوت کو جو دو کندھوں کے درمیان تھی اس کو چوم لیتی، من قربه اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے، لفعلت میں کر سکتی تھی. تو انہیں سے وجود خاتم النبوہ، اس سے باقی تفصیلات تو معلوم نہیں ہوئی کہ اس کا رنگ کیسا، جسامت کیسی، اس کے وجود پر البتہ روایت. جی اگلی. یہ چوتھی روایت ساتھی نے پڑھی، اور اس روایت اور اس کی سند کے بارے میں باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. عن عمر بن عبداللہ مولا غفرۃ قال حدثني ابراہیم بن محمد بن ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سند کے بارے میں بخوبی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ سند متصل نہیں ہے، منقطع ہے. ابراہیم کا سما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. قال عثمان علی رضی اللہ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث بطوله وقال بین کتفیہ خاتم النبوہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہ خاتم النبی ہے اور وہ آخری نبی بھی ہے. تو یہاں بھی اس مہر نبوت کے وجود کے بارے میں دلیل، یہ چوتھی روایت کے اندر. جی جی حدیث نمبر پانچ، اس کی سند میں ایک نام ساتھی پڑھ رہے ہیں، اس کو ذرا نام کو درست کر لیجئے. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو عاصم اخبرنا عزرہ، میری کتاب میں غین زارا لکھا ہے، ظاہر کاتب کا صاحب ہے، غزرہ نامی کوئی راوی نہیں ہے اس جگہ، عزرہ عین کے ساتھ، اس کو درست کر لیجئے گا اپنی کتابوں میں، میری کتاب میں بھی کاتب نے غلط کیا. اخبرنا عزرہ بن ثابت حدثنی علباء بن احمر حدثنی عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، حضرت عمر بن اخطب انصاری بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید ادل منی فامسح ظهری، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا زید، اے ابو زید، یہ ابو زید کنیت ہے حضرت عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عمر ابن اخطب انصاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا زید ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ، فامسح ظهری، میری پشت پر ہاتھ پھیرو. جیسے آرام پہنچانے کے لیے انسان کسی کو کہتا ہے کہ میری پشت پر ہاتھ پھیرو، گرمی کی وجہ سے پسینہ آ جائے، خارش ہو، آرام پہنچانے کے لیے تم سا ظاہری میری پشت پر ہاتھ پھیرو. حضرت عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فمسحت ظہرہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ ملنے لگا. فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں جا لگی مہر نبوت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیر رہا تھا، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں جا کر لگی مہر نبوت پر. آگے بات کو سمجھیں. قلت، میں نے کہا، یہاں قلت کا فاعل ہے علبہ راوی، اس بات کو سمجھنا ہوگا. قلت علبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، پھر علبہ ابن احمر کہتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن اخطب سے پوچھا. قلت، میں نے پوچھا وما الخاتم، وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ علبہ پوچھ رہے ہیں عمر ابن اخطب سے وہ مہر نبوت کیسی تھی. قال شعرات مجتمعات، ایک نیا جملہ، قال شعرات مجتمعات، حضرت عمر ابن اخطب انصاری نے کہا کہ وہ بالوں کا گچھا تھا، بالوں کا مجموعہ تھا. شعرات مجتمعات، وہ بالوں کا گچھا تھا، ظاہر ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ ہاتھ مل رہے تھے پشت پر، اوپر سے کپڑا لیا ہوگا، جبکہ کہتے میری انگلیاں جا لگی مہر نبوت تک. یہ نہیں کہتے میں نے دیکھا، کہتے میری انگلیاں مہر نبوت تک جا لگی، جو دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی. پوچھا کیسا تھا، کیسی مہر نبوت تھی؟ قال شعرات مجتمعات، کہنے لگے کہ وہ بالوں کا گچھا، اکٹھے ہوئے بال. محدثین نے اس کیفیت کو ذرا واضح کیا ہے، کیونکہ یہ بہت متعارض نظر آ رہی باقی سے. محدثین اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل جب بدن پر ابھرا ہوا غدود ہو، بدن پہ ابھرا ہوا غدود ہو اور اس پر باریک باریک رواں ہو، یعنی باریک باریک بال ہو، تو جب اس کو ہاتھ لگایا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے بالوں کا گچھا ہے، حالانکہ ابھرا ہوا غدود تھا. لیکن جب اس غدود کے اوپر باریک باریک بال ہو تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بالوں کا گچھا ہو، اگر بندہ دیکھے نہ تو. قال شعرات مجتمعات، تو انہوں نے کہا کہ بالوں کا گچھا تھا، بالوں کا مجموعہ تھا، تھا وہ غدود، ابھرا ہوا گوشت، لیکن اس کے اوپر باریک باریک روح تھا. جی جی، ساتھی روایت پڑھ رہے ہیں، طویل روایت ہے اور چھٹی روایت ہے اس باب کی. اس میں روایت کے سند کے اندر ایک نام کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے، حدثنی عبداللہ ابن بریدتا قال سمعت ابی بریدتا. یہاں ترجمہ کرتے ہوئے بس اوقات صاحب ہو جاتا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ترجمہ مت کریں کہ حدثنی عبداللہ ابن بریدتا قال سمعت ابی بریدتا یقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ، کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن بریدہ نے، وہ کہتے میں نے ابو بریدہ سے سنا، سمعت ابی بریدہ، میں نے ابو بریدہ سے سنا، یقول وہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی آئے. یہ والا ترجمہ نہ کریں، یہ والا ترجمہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہ ترجمہ ہوتا تو ایسی صورت میں سمعت کے بعد ابا ہوتا، کیونکہ سمعت فعل بفاعل اور ابا بریدہ یہ پھر مفعول ہوتا. تو یہ ابھی جو آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے، کہ دراصل یہ سمعت ابی بریدہ بجائے ابا کے یہاں جو ابھی آ رہا ہے اس کو سمجھنا. اگر تو وہ یہ آپ ترجمہ کرتے نا، میں نے سنا ابو بریدہ سے وہ یہ کہتے ہیں، تو پھر یہاں ہونا چاہیے تھا سمعت ابا بریدہ تھا یقول جا سلمان الفارسی، لیکن یہاں آ رہا ہے سمعت ابی بریدہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ابھی جو ہے وہ مبدل منہو ہے اور بریدہ کا یہ بدل ہے. یہاں ابھی بریدہ کو آپ مضاف مضاف لینا پڑے، یہاں ابھی جو ہے وہ مبدل منہو ہے اور بریدتا یہ ترتیب میں بدل واقع ہو رہا ہے, بدل الکل, بدل الکل. اب ترجمہ غور سے سنیں. حدثنی عبداللہ بن بریدتا, مجھ سے بیان کیا عبداللہ بن بریدہ نے, قال سمعت ابی یعنی بریدتا, کہ میں نے سنا اپنے والد سے یعنی حضرت بریدہ, یقول جاء سلمان الفارسی, تو سمعت ابی یعنی بریدتا, میں نے سنا اپنے والد سے, عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا یعنی حضرت بریدہ سے. تو ابھی مبدل من ہی اور بریدتا بدل, اس کو مضاف مضاف لینا پڑے. یقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم المدینہ, کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے, بمائدتن ایک دسترخوان لے کر آئے, علیہا رطبن, اس کے اوپر تر کھجوریں رکھی ہوئی تھی, تازہ کھجوریں. اس بات کو, واقعے کو تفصیلی روایت آ رہی ہے شمائل کے اندر, اس کو سمجھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس کو موقع کو سمجھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے ماضی کا مطالعہ کیجیے گا. تھوڑا سا ماضی ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ روایت سمجھ میں اچھی طرح آئے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فارسی کے لفظ سے آپ سمجھ گئے فارس کے رہنے والے ہیں, ایران, موجودہ نام ایران, فارس کے رہنے والے تھے اور فارس کے علاقے اصفہان سے ان کا تعلق تھا حضرت سلمان کا, فارس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے, اصفہان سے تعلق تھا. یہ مجوسی تھے اصل میں, ان کے والد بھی مجوسی تھے, آتش پرست. اب بھی فارس کے اندر بہت بڑے آریا اور مجوسی موجود, آتش پرست موجود, بڑے بڑے آتش کدے بھی ایران میں رہے. تو یہ بنیادی طور پر سلمان فارسی یہ مجوسی تھے, آتش پرست. فارس میں رہتے ہوئے یہ عیسائی ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے, پیدائش سے بہت پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ مجوسی سے عیسائی ہو گئے. ان کے والد نے بہت سختیاں کی, والد مجوسی تھے, بہت سختیاں کی, زنجیریں بھی ڈالیں ان کے پاؤں میں, بھیڑیاں بھی ڈالیں, لیکن قابو نہیں آئے. پھر وہاں سے یہ قادریوں کے مشورے سے, راہبوں کے مشورے سے یہ فارس سے شام کے علاقے میں چلے گئے. وہاں ایک قادری کے پاس رہنے لگے, اس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے. اس سے وہ جب مر گیا پادری شام کا, تو پھر یہ عراق کے علاقے میں چلے گئے. عراق کے علاقے میں, یہ موصل کے علاقے میں رہے, موصل کے علاقے میں, اور وہاں کے پادری کے پاس رہے. موصل کے علاقے میں رہتے ہوئے جب وہ پادری انتقال ہونے لگا, تو اس نے کہا کہ میں اب کہاں جاؤں, تو اس نے کہا کہ اب ایک اور پادری بڑا موجود ہے نصیبین کے علاقے میں, عراق کے اندر ایک اور علاقہ, نصیبین کے علاقے میں ایک اور پادری موجود ہے, وہاں چلے جاؤ. یہ وہاں چلے گئے, اس پادری کے پاس رہے عراق کے اندر, طویل عرصہ اس کے پاس رہے. جب وہ مرنے لگا تو پوچھا اب میں کہاں جاؤں, اس نے کہا کہ اب عراق کے اندر ایک عموریہ, عین کے ساتھ بھی روایات میں موجود اور غین کے ساتھ بھی موجود غموریہ, تو عموریہ یا غموریہ کے علاقے میں ایک پادری رہتا ہے, وہاں چلے جاؤ. چنانچہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں, حضرت سلمان فارسی بیتوار ما یعول الیہ کے کہہ رہا ہوں, تو یہ سلمان فارسی جو ہیں وہ نصیبین سے پھر غموریہ چلے گئے, اس پادری کے پاس چلے گئے. طویل سفر طے کیا, پہلے فارس سے یہ شام گئے, شام سے یہ عراق میں آئے, عراق کے علاقے موصل میں آئے, پھر موصل کے علاقے سے یہ نصیبین میں آئے, پھر نصیبین کا پادری مرنے لگا تو پھر یہ غموریہ میں آ گئے. غموریہ کے پادری کے پاس یہ رہے, عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے, بہت بڑے راہب بھی, خود بھی اس وقت ایک عالم اور راہب بن چکے تھے عیسائیت کے. جب وہ غموریہ کا پادری مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں, تو اس نے کہا کہ اب کسی پادری کے پاس مت جانا, اس لیے کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے، جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے وہ اب علامتیں پائی جا رہی ہیں، اب آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے. ان کی تین نشانیاں ذہن میں رکھنا، تین نشانیاں ذہن میں رکھنا. نمبر ایک، وہ صدقہ نہیں کھاتے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، قادری کہہ رہا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو اس قادری نے کہا کہ ان کی ایک علامت ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. نمبر دو، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت ہوگا، مہر نبوت ہوگی. یہ اس غموریا یا اموریا کے پادری نے سلمان فارسی کو یہ تین علامتیں بتائیں آخری نبی کی، اور کہا کہ اب کسی پادری کے پاس مت جانا. ایک علامت، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. نمبر دو، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. نمبر تین، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نشان ہوگا ایک. حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ وہیں عراق میں تھے، بنو کلب، آپ نے مشہور مکے کا قبیلہ سنا ہے بنو کلب، جس کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھی، بکریوں کی بڑی تجارت کرتا تھا، بڑا مالدار قبیلہ بنو کلب. تو بنو کلب کے یہ تاجر اس علاقے میں آئے اور حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا، ان کے پاس بھی مال وغیرہ تھا اور ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے. تو مکے کے ان تاجروں کے ساتھ، بنو کلب کے تاجروں کے ساتھ سلمان فارسی غموریا سے مکہ آ گئے. مکے آ کر اس بنو کلب کے تاجروں نے دھوکے میں رکھ کر حضرت سلمان فارسی کے مال پر قبضہ کیا، اور ان کو بنو قریظہ جو مدینہ طیبہ کا یہودی قبیلہ تھا، اس کے ہاتھ ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. اب سفر کی پوری تاریخ ذہن میں رکھتے جائیے گا، فارس، وہاں سے شام، وہاں سے عراق، عراق کے موصل شہر میں، وہاں سے نصیبین کے شہر میں، نصیبین سے پھر غموریا میں، اور غموریا سے بنو کلب نے اس قبیلے نے ساتھ لیا، اور وہ جناب لے کر تجارتی قافلہ بنا کر مکے میں، اور مکے میں آ کر بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ تھا، اس کے ہاتھ بنو کلب نے غلام بنا کر سلمان فارسی کو بیچا. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں گے کہ سلمان فارسی بنیادی طور پر غلام نہیں تھے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں تھا تو ایک کسی بنو قریظہ کے یہودی کے ہاں میں کام کر رہا تھا باغ میں. بنو قریظہ اسی یہودی قبیلے کے ایک باغ میں کام کر رہا تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، تو مجھے آواز سنائی دی کہ ایک شخص آئے ہیں مدینہ طیبہ میں اور وہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں. اس پر حضرت سلمان فارسی نے جب باتیں سنی تو اپنے مالک سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مالک نے پٹائی کی سلمان فارسی کی، کام کر بندہ بن کے پٹائی کی. خیر، سلمان فارسی جو ہے وقت ملنے پر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع بنا، تو سلمان فارسی، ذہن میں رکھیے گا، عیسائی عالم، تورات زبور انجیل کے ماہر بن چکے تھے، تو اس باغ سے وہ تشریف لائے اور کھجوریں ایک تھال میں لے کر تشریف لائے ہیں. یہ ہے وہ روایت کا حصہ جہاں سے اب روایت شروع ہو رہی ہے. سمعت ابی بریدہ یقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ بمائدہ، کہ حضرت سلمان فارسی اس وقت مدینہ طیبہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آئے، بمائدہ، ایک دسترخوان لے کر، علیہا رطب، اس پر تازہ کھجوریں تھیں. فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجوریں رکھی. فقال یا سلمان ما هذا، اے سلمان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے. آپ کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ ادفعها فإنا لا نأكل صدقۃ، اس کو ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. قال فرفعها، اس کو اٹھا دیا گیا. فجاء الغدا بمثله، اگلے دن پھر اسی طرح کے کھجورے لے آئے. فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ما هذا یا سلمان، فقال هدیۃ لک، الفاظ کو سمجھیے گا، ہدیۃ لک، آپ کے لیے ہدیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، ابسطوا، بچھاؤ دسترخوان، سب کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن صدقہ کہا لیتے ہوئے دوسرے دن ہدیہ کہا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں فرق کیا. روایت کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.